Γέναι χώρας οι έστιν. Χώρα έστιν εις το γυμνάζιον μπαδίσδεν. Έτικαί νύν μελετώ. Έδε κατέχω τέν εμέν ανάγνωσιν. Έδε έμαθον χώπερ έιλεφα. Ούκαν φθάνοις εις το γυμνάζιον ιόν. Μένουν διάτριβε. Σπεύδε νύν. Ο καϊρός έστι με κέτι μέλεϊν. Με φροντίσες. Με δεν δέιζες. Με δεν φοβεθές. Χαίρετε σου μαθετάι. Τόπον εμόι, δότε εμόν. Το μπάθρον. Σύναγεσαι σε αυτόν. Εμός χώδε ο τόπος εστίν.